A my się przeniesiemy na północ, do Trójmiasta, gdzie dla Państwa zagra trio z Trójmiasta, grupa Popsysze w utworze Latarnia. Będąc zwolennikiem właściwie muzyki bardziej gitarowej, granej ostro, jednak są wyjątki od tej reguły i w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z takim wyjątkiem, grupa Underworld, proszę Państwa, w utworze Dark. We'll be right back. Zostając wierny zasadzie wyszukiwania tych najciekawszych pozycji na polskiej scenie muzycznej, przed Państwem jeden z bardziej interesujących i podchodzących zupełnie w specyficznej filozofii do tego, co robi oprócz muzyki i właściwie tworząc cały anturaż swojego otoczenia, wędrowcy, tułacze, zbiegi i utwór Pierwsza siostra. Specialité de la maison, jeżeli chodzi o muzykę, właściwie podane w każdej formie, zawsze jest majstersztykiem. W tym wypadku Killing Joke w wersji dubowej w utworze Tomorrow World. Thank you.

Ja się już z Państwem żegnam, nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przesyłać propozycje do przyszłych audycji, oczywiście muzyczne, ale też i tematyczne. To wszystko wysyłajcie pod adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy i udanego weekendu, dedykuję Wam utwór grupy Sophie Tucker, czyli właściwie duetu Sophie Tucker pod tytułem Original Sin. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin anyway. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're Trzeci Polskiego Radia. Take a long holiday.